Muzeum Historii Polski. To byli nasi goście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów od 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka górom. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Kafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Organizacje zajmujące się chorymi nieustannie przypominają rządowi o nierozwiązanych problemach. Wreszcie ktoś nam pozwoli na to, żebyśmy się lepiej i intensywniej opiekowali pacjentem i jeszcze za to zapłaci. Jestem święcie o tym przekonany. Dwuletni Adaś wyprowadzony z głębokiej hipotermii w końcu może wrócić do domu. Policja ostrzega rolników, jeśli przyjadą do stolicy traktorami, muszą odpowiednio wybrać trasę i przygotować niezbędne dokumenty, inaczej dostaną mandaty. Długie kolejki, brak dostępu do innowacyjnych leków i do nowoczesnych terapii to tylko niektóre problemy zgłaszane przez chorych. Jutro Światowy Dzień Chorego i z tej okazji przedstawiciele organizacji pacjentów dyskutowali o ich sytuacji w Polsce. Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski mówi, że wiele spraw od lat pozostaje nierozwiązanych. Ja mam wrażenie, że ministerstwo słucha, ale nie wszystko słyszy, dlatego że wiele pytań pojawia się po raz kolejny, drugi i trzeci nawet. I tutaj nie chodzi o to, że my oczekujemy, że przyjdziemy jako organizacje pacjenckie i wszystko zostanie rozwiązane w jeden dzień, bo nie ma takiej możliwości. Ale chodzi o taką uczciwą rozmowę i mówienie nawet, słuchajcie, to możemy załatwić teraz, a tego nie da się załatwić teraz. A co trzeba załatwić? Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzej Bauman bezskutecznie zabiega o wpisanie na listę refundacyjną nowoczesnych leków stosowanych w cukrzycy. Chodzi o wprowadzenie leków nowoczesnej generacji. Cała Europa ma dostęp, za wyjątkiem Polski. Po drugie, analogi długodziałające. Cała Europa ma. Co na to wiceminister zdrowia Sławomir Neumann? Twierdzi, że żaden system na świecie nie jest w stanie spełnić wszystkich potrzeb i oczekiwań pacjentów. Część tych oczekiwań związanych z nowymi lekami, z nowymi terapiami, no nie da się przeprowadzić szybko i sprawnie, ze względów wielu, także ekonomicznych, ale to nie jest taka typowa ściana płaczu, że przyjdziemy, popłaczemy sobie nawzajem w rękaw i wychodzimy, bo część spraw się da rozwiązać. Organizacje zabiegające o prawa pacjentów podkreślają, że kropla drąży skałę, więc trzeba rządzącym przypominać o tym, co jest do zrobienia i starać się to egzekwować. To teraz dla odmiany dobre informacje związane ze zdrowiem. Dwuletni Adaś, wyprowadzony z głębokiej hipotermii, za dwa dni opuści szpital. Chłopczyk z Racławic w Małopolsce spędził w krakowskim szpitalu ponad dwa miesiące. Adaś po skrajnym wychłodzeniu ma uszkodzone nerwy obwodowe. Przez to u chłopca wystąpiły problemy ze sprawnością rąk. Rehabilitanci też na nowo uczyli go chodzić. Lekarze zdecydowali, że konieczna jest dalsza fizjoterapia, ale dziecko kolejne ćwiczenia może już wykonywać w swoim domu. Pod koniec listopada chłopiec wyszedł w nocy z mieszkania w samej piżamie. Został znaleziony po kilku godzinach poszukiwań przy okolicznym potoku. Gdy trafił do szpitala dziecięcego, temperatura jego ciała wynosiła 12 stopni. W pierwszych dniach lekarze walczyli o jego życie. Teraz Adaś chodzi, bawi się, zaczepia lekarzy i pielęgniarki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Europosłowie apelują o jak najszybsze uruchomienie dodatkowych pieniędzy na walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych. W tym roku na ten cel Komisja Europejska przeznaczyła 1 miliard euro, czyli 1/3 pieniędzy przewidzianych na najbliższych 6 lat. Ze Strasburga Andrzej Geber. Komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie i sprawy społeczne Marianne Thyssen podkreśliła, że uruchomienie 1 miliarda euro ma szczególnie pomóc krajom, które nie mają wystarczających środków na sfinansowanie programów zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi młodych. Bez pracy pozostaje ich w Europie ponad 5 milionów. Komisarz Thyssen zapewniła, że komisja, aby nie obciążać krajowych budżetów, będzie wypłacać pieniądze awansem na finansowanie zgłoszonych programów. Państwa natomiast zobowiązane będą zapewnić skuteczność podejmowanych działań. Jeśli przekazane kwoty zostaną źle wydane, komisja zażąda ich zwrotu. Polska może otrzymać w tym roku na ten cel 75 milionów euro. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. A jeśli rolnicy przyjadą jutro do Warszawy traktorami, mogą zostać ukarani mandatami, ostrzega policja. Stanie się tak, jeśli nie będą mieli niezbędnych dokumentów, mówi Robert Opas z Komendy Stołecznej. Podstawową kwestią jest, czy taka maszyna rolnicza, ciągnik, czy też inny pojazd rolniczy jest zarejestrowany, ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czy może poruszać się po drogach? Policja apeluje do rolników, żeby nie wjeżdżali do ścisłego centrum Warszawy, żeby nie paraliżowali ruchu. Protest mają zabezpieczać dodatkowe siły funkcjonariuszy. Około godziny 10:00 rolnicy mają wyruszyć traktorami z kilku miejsc na Mazowszu i Podlasiu, w których od tygodnia trwają blokady. W południowej Kalifornii otwarto największą na świecie elektrownię słoneczną. Energia, jaka zostanie w niej wytworzona, wystarczy do zaspokojenia potrzeb dużego miasta. Amerykańskie władze mówią, że to dopiero początek przyszłości energetycznej Stanów Zjednoczonych. Elektrownia powstała na pustyni niedaleko Parku Narodowego Joshua Tree. Znajdujące się na niej panele słoneczne zajmują obszar około 1500 hektarów. Elektrownia ma moc 550 MW. Wytworzony w niej prąd wystarczy do zaspokojenia potrzeb 160 tysięcy domów. Kalifornijska elektrownia powstała przy dużym wsparciu rządu, który udzielił inwestorom gwarancji kredytowych na kwotę 1,5 miliarda dolarów. W całych Stanach Zjednoczonych rząd federalny wspiera 17 inwestycji w odnawialne źródła energii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce już o 18:30. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie mgły osadzające szać, do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem, na południu może padać sam śnieg. Temperatura od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum i do plus 2 stopni na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu wciąż przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Temperatura powyżej 0 od plus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, proszę nam przybliżyć temat aut hybrydowych. To przełomowa technologia. Hybrydy to auta niezwykle oszczędne, ciche, niezawodne. Ciężko to nawet wytłumaczyć, to taka rewolucja, że musi pan sam się hybrydą przejechać, żeby to zrozumieć. No tak, ale są one podobno dość drogie. I tu się pan myli. Hybrydy wcale nie są tak drogie, jak się może wydawać. Tym bardziej teraz, podczas wyprzedaży rocznika 2014. Hybrydy Toyota są nawet tańsze od porównywalnej wersji z silnikiem diesla. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Chciałbym w takiej sprawie trochę może odkurzę temat słynnego łosia z Krakowa, ale niestety nie byłem w stanie się do Państwa dodzwonić w zeszłym tygodniu. I taką mam, miałem taką sytuację jakiś czas temu. Jadę sobie drogą na Ostrołękę z Ostrołęki któregoś poranka z kolegą i w pewnym momencie patrzę, stoi łoś na drodze. I nic. No więc się zatrzymałem. Pierwszy raz w życiu widziałem takiego wielkiego łosia na własne oczy, na drodze. No i otworzyłem szybę i mówię, spadaj łosiu z mojej drogi. A on nic. Mówię, drugi raz, uciekaj z mojej drogi. No i nic, stoi dalej. I w pewnym momencie mówię, tak sobie myślę, czy te łosi są naprawdę takie łosiowate? Spadaj z mojej drogi? Co tu robisz? Przecież ja tu mieszkam, pomyślał sobie Łoś. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej pierwsza dziś po południu piosenka artysty nie z Polski, artystki właściwie, bo to Diana Krall, z naszej płyty tygodnia. Płyta Wallflower, piosenka Desperado. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm, I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, people talking, your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. And let somebody love you. Before it's too late. Diana Krall, Desperado, z płyty Wallflower. To nasza płyta tygodnia. SMS-em dwie płyty dla Państwa. 71-335. Słuchacz prosi, by raz jeszcze podać przepis na pączki, bo nie zdążył zanotować. Tyle, żeby teraz czytać trochę wolniej. Z tego, co pamiętam, to skład pączków to jest mleko, drożdże, mąka, jakiś tam tłuszcz, nie wiem, można dodać cukier, puder, zwykły cukier i odrobinę spirytusu, dżemu i tyle. I usmażyć na głębokim tłuszczu. A z tego, co pan redaktor przeczytał na antenie, się zastanawiam, czy czasem nie pomylił etykiety z pączków od etykiety z dopalaczami. To coś, co składa się z 40 iluś tam składników, nazywa się pączek z czekoladą i wygląda jak pączek, bo słuchaczka pani Ania przesłała zdjęcie ze stoiska cukierniczego z pączkami z czekoladą i ze składem tychże. No, naprawdę rewelacja. Tak na marginesie, pan Piotr twierdzi, że gdy widzi pączki lub faworki, to płacze, bo przez 10 lat pracował w cukierni.

coroczne wyjazdy, wycieczki albo w czasy. Nie stać mnie na to, bo non stop trzeba na coś pieniądze uszporować, się równo zgodą i coś zrobić z tymi pieniędzmi. Żona i jeszcze jedno dziecko jest w domu, córkę złożeniono, mieszka tu w Radzienkowie, ale nie ma roboty, bo ma teraz dwoje dzieci. A jej mąż dostał się do roboty na kolei za 2000. No to jest rodzina teraz czteroosobową, no i mają ciężko przeżyć. Jakby rodzice nie pomagali babcie, no to wtedy jest klapa. Śląsk jest tak wyrobiony, że jedno z nas ciągli, a teraz tak. Jak potrzebuje pomocy, żeby... Bo krowa tylko dawała, to się ją... A teraz, żeby to żeby wyciągnąć, coś pomagać, to najlepiej wszystko zamknąć, ale zlikwidować. Wszystko jest na papierze. Tak, trzeba tam jakoś suma posłać, ale co ta suma poślą, jak nie ma roboty do ludzi? Bytom się rozwija w kierunku tym, że jak kopalnie znikły, że budują różne gmachy, firmy ZUS-y sam wybudowali, no, większe markety. To tak, to powstało, ale co z tego, jak to nie utrzymuje miasta? Też będą likwidować, bo nie wiedzą, że mi kupują. Ale wiesz co, ujech, tak ze znajomo na tym Śląsku, tak abyś miał rzuty nie przyjechać. Tak, tak, na godą. To jest sytuacja, jaką mamy na Śląsku, a nie, że tak na godą. Wujek, na Śląsku jest fajnie. A chciałbyś mieć ojca dziennie w doma? Żeby robił w Polsce i żebym przy ciebie się z tobą bawił, z tobą jeździł, byle tak. No widzisz, a jest tak, nie ma. Czyli już jest coś nie tak. Rozumiesz, tak jest starszy. No. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Tu na Śląsku. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Telefoniczna rozmowa Ewa Kopacz, Angela Merkel o Ukrainie. Polska premier poruszyła m.in. sprawę stanowiska niemieckiej kanclerz na jutrzejsze rozmowy w Mińsku. Przypomniała, że musi być uszanowana suwerenność terytorialna Ukrainy, mówi rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani premier podkreślała, że Ukraina musi mieć potwierdzenie tego, że te rozwiązania, które będą przyjęte, muszą gwarantować i potwierdzać pełną suwerenność Ukrainy. I te rozmowy na pewno będą trudne, ale mamy nadzieję, że zbliżą się w jakimś małym kroku do rozwiązania problemów. Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji mają jutro w Mińsku wypracować nowe porozumienie, które pozwoli na przerwanie ognia na wschodzie Ukrainy. Za tydzień, 17 lutego, zbierze się Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Na posiedzeniu, o które zabiegało Ministerstwo Skarbu, ma być omówiona sytuacja spółki. W JSW od 2 tygodni trwa strajk. Dziś protest został zaostrzony. Górnicy już nie tylko nie wydobywają węgla, ale wielu po swojej zmianie zostaje na terenie zakładów. Dodatkowo w kopalniach Zofiówka i Borynia głodówkę prowadzi kilkanaście osób. Strajkujący górnicy domagają się przede wszystkim odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Twierdzą, że to on odpowiada za fatalne wyniki finansowe spółki. Na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu sąd w północnej Francji skazał matkę chłopca, który notorycznie nie chodził do szkoły. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. W roku szkolnym 2012-2013 Simon ani razu nie pojawił się w szkolnej ławce swojego gimnazjum. W następnym roku miał ponad 2 miesiące nieobecności. Mimo monitów ze strony dyrekcji, matka nie reagowała, nie odpowiadała na żadne listy. Nie wzięła udziału w warsztatach poświęconych kwestii opieki rodzicielskiej i obowiązków, jakie na niej spoczywały z racji tego, że jest matką. Do domu nie wpuszczała inspektorów oświaty kierowanych tam przez sąd dla nieletnich. Także dzisiejszy wyrok zapadł zaocznie, bo nie stawiła się na procesie. Kilkakrotnie przesłuchiwała przez policję, tłumaczyła, że jej syn ma poważne problemy zdrowotne i dlatego nie chodzi do szkoły. Nie była jednak w stanie przedstawić żadnego zwolnienia lekarskiego. We Francji istnieje powszechny obowiązek nauki do 15 roku życia, jednak można otrzymać uchylenie tego przepisu, jeśli rodzice zobowiążą się uczyć dzieci sami, jednak co pół roku muszą one zdawać państwowe egzaminy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To wszystko o pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Pogoda nie najlepsza. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie mgły osadzające szać, do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na południu śnieg, temperatura w nocy od -2 stopni na Podkarpaciu do +1 w centrum i do +2 na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu wciąż przelotne opady deszczu, na zachodzie i na północy pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Temperatura powyżej zera od +1 stopnia na Podkarpaciu do +5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Town of Strangers to Boka. Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. A płytę jedynej niepolskiej artystki, która wystąpiła dziś w audycji popołudniowej, czyli płytę tygodnia, płytę Diany Kral, dostają pani Ela z Gdańska i pani Natalia z Bolechowic. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze kilka lat temu mało kto był w stanie wyobrazić sobie składanie pitów bez wychodzenia z domu. Dziś jest to jak najbardziej możliwe. Nasze zeznanie możemy wypełnić i wysłać do Urzędu Skarbowego przez internet. Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić kolejne udogodnienia, dzięki którym podatnicy nie będą musieli tak często odwiedzać urzędników. Do załatwienia niektórych spraw już teraz wystarczy telefon, mówi wiceminister finansów Jacek Kapica. Stwierdziliśmy, że wiele spraw można załatwić z podatnikiem przez telefon. Oczywiście pod warunkiem, że złoży nam informację o tym i jak można się z nim skontaktować telefonicznie. I wydawało nam się, że najlepszym momentem, w którym możemy zastosować tego typu rozwiązanie, jest początek roku, kiedy większość obywateli, osób fizycznych rozlicza się ze swoich podatków i popełniają proste błędy w deklaracji, jak na przykład zła suma na końcu. I ona nie wymaga wezwania do urzędu, stawienia się. Wystarczy rozmowa z urzędnikiem, który po prostu z kalkulatorem w ręku właściwie to podsumuje, postawi parafę i załączy stosowną notatkę z tej rozmowy. Przypadki, kiedy podatnik nie będzie musiał się fatygować po takim telefonie do Urzędu Skarbowego, nie będą zbyt częste. Marek Siudaj, ekspert do spraw podatków z firmy TaxCare. Takie przypadki, kiedy można będzie uzyskać daną informację przez telefon, są dosyć rzadkie. Jakieś wyjaśnienia, być może jakieś błędy, albo być może ktoś, jeżeli czasem urzędnik czegoś nie dopatrzy, okaże się, że jest w innym dokumencie lub zostało zgłoszone. O takich przypadkach można mówić. Miałem sytuację, kiedy byłem wzywany do Urzędu Skarbowego i nie wiedziałem, czego sprawa dotyczy. Pan Marek otrzymał wezwanie do Urzędu Skarbowego w sprawie korekty złożonego zeznania. Tym samym nie wiem, czy urzędnik będzie mógł telefonicznie przekazać taką informację. Jeżeli tak, no to w wielu przypadkach dobrze, ale wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i może się okazać, że telefon będzie enigmatyczny i tylko przywoła nas do urzędu, ale tak naprawdę nie będzie wiadomo, czego sprawa dotyczy, jakie papiery ze sobą zabrać. To jest rozwiązanie korzystne. No bez wątpienia jest to oczywiście rozwiązanie milsze, no bo jednak mimo wszystko jest to przyjemniejsze dostać telefon z prośbą, żeby się pojawić lub po prostu z prośbą o wyjaśnienia, niż jakby dostać takie pismo, które zawsze jednak mimo wszystko w podatniku budzi pewne obawy, a cóż takiego oni tam znaleźli, że nie wzywają na piśmie. Większość osób, które są wzywane do urzędu, są to osoby pracujące, czyli osoby, dla których problemem jest nie tylko stawić się w urzędzie w godzinach pracy, ale również nie mogą podjąć tego wezwania. Idea telefonicznego powiadamiania interesantów słuszna, natomiast nie do końca wiadomo, jak to będzie działać w praktyce. Uda się trochę zaoszczędzić? Tutaj oszczędności nie były głównym naszym celem. Raczej ta elastyczność w stosunku do obywatela i zmiana charakteru relacji urzędu podatkowego, urzędu skarbowego z podatnikiem. Do nas już tak, dzwonią teleankieterzy, dzwonią przedstawiciele operatora sieci komórkowej, w której jesteśmy, dzwonią różni inni handlowcy, chcą nam wcisnąć jakieś towary. Do tego dojdą teraz kolejne telefony od Urzędu Skarbowego. Nie za dużo trochę? Osobiście nie miałbym nic przeciwko uzyskaniu takiego zaproszenia telefonicznie. To jest sytuacja, w której telefon może się okazać pomocny, bo po prostu zaoszczędzi mój czas. Trudno oczywiście powiedzieć, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście urzędnicy się do tego będą stosowali, rzeczywiście to jakoś zafunkcjonuje, będzie to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Jeżeli zaś okaże się, że tak naprawdę urzędnicy przyzwyczajeni do wysyłania tych papierów będą je słali nadal, to właściwie nic się nie zmieni. Na sprawę zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę salon ekonomiczny. Naszym gościem będzie za 2 minuty prezes UOKiK-u. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys i Marek Teichman. A gościem Salonu Ekonomicznego jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jaser. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Ranking banków się krystalizuje. Publikacja jutro o której godzinie mniej więcej? No, nie było żadnego takiego zobowiązania, że o którejś godzinie konkretnego dnia będzie ranking. Zobowiązanie dotyczy tego, że jak zdobędziemy informacje, a już o nie wystąpiliśmy, i uda się to przetworzyć w sensowną informację, to zostanie ona bezzwłocznie opublikowana. Także ja dzisiaj nie wiem precyzyjnie, kiedy to nastąpi. A z wami banki są tak samo oporne w przekazywaniu informacji jak z klientami, z konsumentami? To jest bardzo dobre pytanie i właśnie częściowo od tego pytania zależy, jak szybko będziemy w stanie przedstawić ten ranking. Ja chciałbym jednak podkreślić, że podstawową czynnością, jaką my prowadzimy, to są dwa postępowania, ponieważ postępowania mogą przynieść konkretne decyzje urzędu. A jakiś obraz tego się krystalizuje? Coś się wyłania na podstawie tych pierwszych odpowiedzi? Jest zdecydowanie za wcześnie o tym mówić. Czy polskie banki powinny samodzielnie usuwać klauzule abuzywne z umów? Czy to nie ma pan poczucia takiego, że zapada decyzja o tym, że jakieś rozwiązanie nie chroni odpowiednio konsumentów, a banki trzymają je w umowach do momentu, kiedy konsument im nie pogrozi? I to sądem czasem. To jest kwestia rzeczywiście pewnej luki systemowej, polegającej na tym, że sąd, unieważniając pewną klauzulę, no nie ma mocy, żeby zaproponować klauzulę, która to powinna zastąpić. Czyli w miejsce nieważnej klauzuli powstaje pustka i oczywiście obowiązkiem banku jest zastąpić tę klauzulę inną, ale druga strona musi się na to zgodzić. W ten sposób często dochodzi do pewnego rodzaju klinczu. Na pewno pomogłoby, gdyby banki bardziej aktywnie starały się rozmawiać z tymi klientami, gdzie sądy już orzekły, że klauzule były nieprawomocne, i wyjść z taką paletą możliwych rozwiązań, które dla tych poszczególnych grup klientów byłyby do zaakceptowania. A pana zdaniem ten dialog między bankami a ich klientami w tej chwili wygląda poprawnie, czy on kuleje? Moim zdaniem on nie wygląda poprawnie, w tym sensie, że przede wszystkim mamy cały czas skutki tego, że na etapie czy oferowania, czy reklamy nie widzimy, przynajmniej u niektórych, dostatecznej staranności, by klientom wytłumaczyć, jakiego typu produkty są im oferowane i jakie są ryzyka i koszty. Widzimy większy wysiłek w to, żeby produkt sprzedać, niż żeby mieć pewność, że ten produkt jest dopasowany do potrzeb, rzeczywistych potrzeb klienta, co w sektorze finansowym jest szczególnie istotne, ponieważ jest to sektor, no nazwijmy to, zaufania publicznego. A może to klienci i konsumenci są trochę sobie winni, zbyt rzadko zmieniają na przykład bank i w związku z tym nie ma wielkiej potrzeby konkurencji na jakość usług między bankami? Konkurencja jest zakłócona przez to, że jest nieprzejrzysta informacja płynąca ze strony instytucji oferujących produkty. Bo jeżeli weźmie pan na przykład reklamy kredytów albo depozytów i pojawiają się jakieś wybrane elementy oferty świadczące rzekomo o jej atrakcyjności, natomiast całościowy koszt na przykład kredytu pokazuje się na 5 sekund drobnym drukiem na dnie reklamy, to nie jest konkurencja. A w Polsce jest gorzej niż za granicą pod tym względem? Wydaje się, że tak, że ta walka tutaj jest ostrzejsza, troszkę bardziej bezwzględna i że właśnie brak tych porównywalnych wartości, po których konsument mógłby rzeczywiście dokonywać rzetelnej oceny, właśnie zakłóca też konkurencję na rynku, takie jest moje zdanie. Proszę zauważyć, że w Polsce wykształciła się cała grupa dziennikarzy, która przekłada te nieprzejrzyste oferty banków na takie tabele i rankingi, które następnie w prasie są publikowane. Skromna reprezentacja tych dziennikarzy siedzi tu w studiu. Więc ja się z tym w innych krajach zachodnich nie spotkałem. Czy biorąc pod uwagę to, co pan powiedział o bankach, o tym, że jest nierówny podział informacji między bankami a klientami, to znaczy, że banki wiedzą więcej o sprawach ekonomicznych, gospodarczych niż ich klienci, w związku z tym mogą im łatwo proponować pewne rozwiązania finansowe, na które klienci się godzą. Czy myśli pan, że coś takiego jak rzecznik klientów banków jest sprawą potrzebną? Klienci banków potrzebują swojego rzecznika, żeby występował w sporach. Przecież tu przed nami siedzi taki rzecznik klientów. No ja dlatego prowokuję prezesa, żeby to przyznał, że on będzie tym rzecznikiem. Proszę państwa, tu są dwa elementy. Jedna rzecz to jest, co instytucje powołane do ochrony konsumentów mogą zrobić i powinny robić. I jak państwo wiecie, w zeszłym tygodniu minister finansów wspólnie z UOKiK-iem wyszedł z taką inicjatywą wzmocnienia roli UOKiK-u w tym systemie ochrony konsumentów rynku finansowego. Na czym miałaby ona polegać? Zaraz do tego przejdziemy, ale drugą kwestią jest samoregulacja. Bo ja co do zasady wierzę w samoregulację, tylko uważam, że ona źle funkcjonuje. bo wystarczyłoby, żeby banki przestrzegały najlepszych praktyk obowiązujących w tym sektorze, gdyby słuchały zaleceń swojego własnego związku, Związku Banków Polskich, który często próbuje te najlepsze praktyki pokazywać i rekomendować. I wystarczy, żeby pracownicy byli szkoleni, że ich obowiązkiem jest dopasowywać produkt do rzeczywistych potrzeb klienta, a nie za wszelką cenę upchnięcie tego produktu. Jeżeli taka filozofia i taka kultura, wyższa kultura bankowości, jak to jeden z banków się reklamuje, gdyby taka wyższa kultura bankowości zaczęła obowiązywać w tych instytucjach, to część problemów w ogóle by nie powstała. Natomiast jeśli chodzi o wzmocnienie roli UOKiK-u, to minister finansów zaproponował możliwość na przykład czasowego zawieszenia sprzedaży pewnego produktu, jeżeli właśnie jego sposób dystrybucji, czy sposób jego oferowania, czy marketingu niósłby ryzyko wprowadzania klientów w błąd, lub niedoinformowania klientów, lub właśnie niedopasowania produktu do rzeczywistych potrzeb klienta. Zaproponowana została także możliwość przedłużenia, przedawnienia tutaj w tych sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów z jednego roku. I trzecia bardzo istotna kwestia, my prosimy o to, żebyśmy mogli wygłaszać pogląd istotny w sprawie. To nawiązuje do pana wcześniejszego pytania o te sprawy, procesy sądowe, cywilne. I w ten sposób doprowadzilibyśmy do pewnej spójności pomiędzy orzecznictwem prezesa UOKiK na drodze administracyjnej, a procesami cywilnymi sądowymi, ponieważ wtedy sąd mógłby wystąpić do prezesa UOKiK, dzisiaj takiej możliwości nie ma, żeby przedstawił pogląd istotny w sprawie. Urząd sam będzie mógł zdecydować, że tam, gdzie widzi interes konsumentów, taki pogląd w sprawie mógłby sformułować. I wreszcie konsumenci w ten czy inny sposób mogliby się również zwrócić do prezesa UOKiK-u. Często dzisiaj słyszymy takie postulaty, tylko nie mamy żadnej drogi prawnej do zrobienia tego. Moglibyśmy taki istotny pogląd w sprawie przedstawić. To oczywiście sądu nie wiąże, bo sąd rozpatruje materiał dowodowy w konkretnej sprawie, ale na pewno sądowi powszechnemu, który nie zawsze musi być wyspecjalizowany w tych sprawach, przynajmniej będzie miał przegląd pewnego orzecznictwa UOKiK-ów w danej materii. Bank ma bankowy tytuł egzekucyjny, bank ma możliwości, które powodują, że jest w stanie bardzo szybko chronić swoje prawa. Z konsumentami jest gorzej. Czy nie trzeba przynajmniej zadbać o to, żeby istniała jakaś szybsza ścieżka dla konsumentów, która pozwalałaby im łatwiej chronić swoje prawa? Szybsza ścieżka może istnieć tylko w procesie administracyjnym, bo proces sądowy, no, niezależność sądu powoduje i słusznie, że tu no, nie może być żadnych dróg na skróty. Zresztą w postępowaniu administracyjnym my też musimy mieć przekonanie, że mamy wystarczające dowody, że coś zostało źle zrobione. Powiem tak, najgorszą krzywdą dla Urzędu Ochrony Konkurencji lub Ochrony Konsumentów jest nieprzestrzeganie takiej proceduralnej sprawiedliwości. Każda sprawa musi być rozpatrzona, musi być przeanalizowana i trzeba starać się stosować środki, które są adekwatne do skali wykroczenia, nazwijmy to tak. Żeby to się nie obróciło w drugą stronę. Przecież na koniec dnia nam wszystkim chodzi o to, żeby nie dochodziło do tych sytuacji, a kiedy do nich dochodzi, to żeby one były szybko prostowane i żeby konsumenci mieli z tego satysfakcję. Tu nie chodzi o to, żeby jedna strona drugą stronę zniszczyła, bo jedna i druga strona siebie nawzajem potrzebują. Nie zapominajmy o tym. Panie prezesie, wspomniał pan o tych dodatkowych kompetencjach UOKiK-u. Trzeba byłoby zmienić ustawę w związku z tym. Tak. Kiedy to nastąpi? Czy będzie jakiś formalny projekt z pana strony, ze strony Ministerstwa Finansów? Jak pan to widzi? Minister Finansów jest, jak rozumiem, zdeterminowany, żeby to jeszcze w tej kadencji zmienić w ustawie. Jest decyzja o tym, żeby też zwiększyć środki UOKiK-u, no bo przyznam, że nasze moce przerobowe, a przecież my cały rynek nadzorujemy, więc jakaś szczególna uwaga poświęcona na rynek finansowy, którą i tak mamy, no tu potrzebne są dodatkowe środki i dodatkowi ludzie, którzy będą to robili. A te kwestie ustawowe, no to my będziemy gotowi z konkretnymi propozycjami zmian w części konsumenckiej naszej ustawy w ciągu najbliższych tygodni. Odbędziemy konsultacje z zainteresowanymi, także z sektorem bankowym i w ogóle z sektorem finansowym. I myślę, że no do końca miesiąca powinniśmy złożyć stosowny wniosek do wpisania tego projektu, tej nowelizacji do programu prac rządu, a potem no, trzeba napisać ustawę i tak dalej. Ale z tego, co powiedział mi pan minister Szczurek, no to tutaj rząd swoje zrobi, żeby to szybko uchwalić, oczywiście przestrzegając wszystkich procedur konsultacyjnych i tak dalej. Panie prezesie, trochę obok tych kompetencji UOKiK-u są jeszcze przepisy o upadłości konsumenckiej, które w Polsce nie funkcjonują tak, jak miały funkcjonować, a ta historia z kredytami frankowymi, ona pokazuje, że w pewnym momencie bardzo ciężko jest się, to nie chodzi nawet o wielkość raty, ale ciężko jest wyjść z tej matni, w którą się weszło w sytuacji, w której ceny mieszkań spadły, wartość kredytu wzrosła. Czy Polska tych nowych przepisów potrzebuje i jaka rola UOKiK-u w ich formułowaniu? No, nowe przepisy wchodzą w życie, więc to oczywiście też wytwarza pewną presję na banki, żeby jednak z klientem się... My cały czas chodzimy wokół pewnej zasadniczej kwestii, którą chciałbym podkreślić. To znaczy, że oferowanie tych kredytów we franku szwajcarskim było ze strony banków dużą nieostrożnością, co do zasady. I w związku z tym one takie dzisiaj... Takie banki, które tego nie robiły. Tak. I one płaciły udziałami w rynku za to. Więc tu jest jeszcze dodatkowy ten właśnie zakłócający konkurencję element w tym wszystkim. Wychodząc z tego założenia, ja dzisiaj uważam, że zwłaszcza skutki tej ostatniej aprecjacji, banki powinny się podzielić kosztami w ten czy inny sposób. Poprzez częściowe umorzenie, restrukturyzację, wydłużenie okresu spłat. Tylko w wielu przypadkach to nie rozwiązuje problemu, bo jeżeli komuś wartość zadłużenia na koniec dnia wzrosła o 30%, a wartość nieruchomości, na którą wziął to zadłużenie, spadła o 30%, to ta osoba nie ma jak się wydostać z tego właśnie magicznego kręgu. I jak to utrwa pan, małżeństwa niektóre. No tak, małżeństwa, to ten dług może przejść na dzieci, wie pan, tak mówiąc zupełnie szczerze. I okej, dopóki ktoś ma pracę w tym miejscu, gdzie to mieszkanie ma, dopóki to mieszkanie mu pasuje, czy jemu, czy jej, no to powiedzmy, problem jest troszeczkę bardziej hipotetyczny. Ale jeżeli ktoś stracił pracę, albo właśnie ma jakąś rodzinną komplikację, albo coś, nie może się z tego w żaden sposób wykaraskać, to są tragedie ludzkie. I tu banki powinny znaleźć sposób na to, żeby upłynnić tą sytuację. To znaczy, żeby stworzyć taki mechanizm, gdzie ta osoba jakimś kosztem, ale takim także kosztem dla banku mogła wyjść z tej sytuacji. Czy ten pomysł, który zgłosił przewodniczący Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jest panu bliski? To byłaby taka propozycja rozwiązania tej kwestii frankowej? To znaczy część kosztów bierze na siebie bank, część bierze na siebie klient i zapominamy o frankach? Ta podstawowa filozofia jest mi bliska. To ja konsekwentnie to cały czas powtarzam, że banki powinny ponieść część kosztu związanego z tym, że to był nieprzemyślany produkt dla wielu ludzi. A wie pan, co mówi Związek Banków Polskich na taki argument? I teraz powiem, odnosząc się do tych propozycji, które słyszymy, bo tu, jak ktoś żartobliwie powiedział ostatnio na konferencji prasowej ministra Szczurka, chyba jeszcze tylko Związek Działkowców nie ogłosił jakiejś propozycji. Więc ja uważam, że wszystkie te propozycje powinny być po pierwsze troszeczkę bardziej dopracowane, a po drugie powinny wszystkie iść przez ten Komitet Stabilności Finansowej. Albo Komisję Nadzoru Finansowego, bo tam są różne instytucje, tam są siły analityczne także, żeby to policzyć, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. UOKiK w tej kwestii może mieć tylko radę doradczą, no bo my jak gdyby no, nie jesteśmy analitykami od systemu finansowego. Wie pan, co mówi Związek Banków Polskich na argument taki, że trzeba się tymi kosztami podzielić i że banki powinny wziąć na siebie część konsekwencji umocnienia franka. Oni mówią, no dobrze, skoro mamy się dzielić kosztami, to musimy to szerzej rozłożyć na rząd, na instytucje, które nadzorowały rynek, no bo ewidentnie coś nie zadziałało i w porę temu nie zapobiegliśmy, w związku z tym koszty muszą być rozłożone szerzej, nie tylko na klientów i banki. Co pan na to? Wolałbym, żeby banki jednak wymyśliły, co one mogą zrobić, a nie, bo już jedna propozycja taka była, jak państwo wiecie, kiedy banki zaproponowały, żeby państwo przejęło mieszkania od obywateli. Niestety cały czas widzimy brak takiej wyraźnej woli wzięcia na siebie części odpowiedzialności. Bo gdyby taka deklaracja konkretna ze strony banków padła i ona by była skonkretyzowana, to wtedy można się zastanowić, jak inni mogą kontrybuować. Ale tu jest cały czas próba takiego, moim zdaniem, no, pójścia w tę stronę, no, jest teraz afera, trochę wszyscy pokrzyczą, ale jak miną 2-3 miesiące, wszyscy o tym zapomną i będziemy dalej jechali. Wie pan, ja mam przykład na tych polisolokatach, gdzie to był absolutny mis-selling, te ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, bo de facto to było na odwrót. To były produkty wysokiego ryzyka inwestycyjnego z malutkim komponentem ubezpieczeniowym, tak? I były oferowane nie osobom zamożnym, które jakąś tam zdolność absorpcji ryzyka mają, tylko bardzo często osobom o nieregularnych dochodach albo niskich dochodach, które kompletnie tego nie rozumiały. I wie pan, jak urząd zaczął wydawać decyzje w tych sprawach, to się zaczyna hamować. Ale my już słyszymy o przypadkach, że przy kredytach hipotecznych nowo udzielanych są te produkty oferowane równolegle. No jest taki element takiego, no jak weźmiesz to, to może marża będzie mniejsza, tak? I wie pan, no kto każe tym bankom to robić, niech pan mi powie. Przecież to... Może realia rynkowe im każą. Banki narzekają na to, że są, siedzą na krótkim pieniądzu, że one są generalnie wystawione tak naprawdę jeszcze bardziej na ryzyko niż konsumenci. Ja rozumiem, ale no ja nie uważam, że należy poprawiać sobie wskaźniki wypłacalności i bezpieczeństwa kosztem no, takich właśnie praktyk godzących w konsumenta. No, może ten model bankowości jest rzeczywiście jakiś trudny i może właśnie przez to, że jest zakłócona konkurencja w tym sensie, że właśnie to jest nieprzejrzyste i że tutaj zyskuje ten, który stosuje jakieś właśnie takie nie do końca etyczne metody, to ten wygrywa i może wszyscy równają, może nie wszyscy, ale znaczna część ma tendencję, żeby równać w dół. A tu potrzebni są przedstawiciele tego sektora, którzy pokażą innym i mają dostatecznie dużo masy, żeby pokazać, że można uczciwie też ten biznes robić. I ja kilka takich instytucji już dzisiaj widzę na rynku. Gościem Salonu Ekonomicznego był prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jaser. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja zapraszamy na nasze strony internetowe, adresy www.forsal.pl oraz www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny. Do usłyszenia. Marek Teichman i Paweł Sołtys.